shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. سورۃ صافات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربط سورہ صافات با سورہ یاسین. نفی شفاعت قہریہ کے بعد اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے عجز کا بیان ہے. چاہے اللہ کے نبی ہوں، ولی ہوں، سب اللہ کے آگے عاجز ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. نیت پہلی صورت کے خاتمہ میں اس بات قیامت تھا، اس کے فاتحہ میں منکرین قیامت کا شکوہ ہے. اس طرح توحید باری تعالیٰ بھی خاتمہ اور فاتحہ مشترک ہے. خاتمہ کہتے ہیں ایک سورت کا آخر، فاتحہ ابتدا ہو گیا. خلاصہ مشاغل ملائکہ، دو دلائل عقلیہ، عجز جنات، تابعین متبوعین کا مکالمہ، عباد مخلصین غیر مخلصین کا انجام، عباد مخلصین کے ساتھ نمونے، شکوے، زجرات، تخویفات، بشارات، آخر میں سورت کا خلاصہ. یہ 11 چیزیں ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا. مشاغل ملائکہ لکھیں اور ساتھ ساتھ لکھیں شواہد اس بات توحید. مشاغل ملائکہ اور شواہد اس بات توحید. توحید کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل ہیں، شواہد ہیں. وا قسمیہ ہے. صافات جو ہے نا، غور فرمائیں، صافات جمع ہے صافت ان کی، اسم فاعل کا صیغہ ہے. کس کی؟ اب صافت مؤنث ہے نا، تو آپ سوال کریں گے کہ فرشتوں کو مؤنث کیوں کہا گیا، ہوگا نا آپ کا سوال. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صافت جمع ہے جماعت ان کی. کس کی؟ جماعت صافت، وہ جماعت جو صف باندھنے والی ہے. اب ٹھیک ہے، مؤنث ٹھیک ہے نا، صفت بن گئی جماعت کی، جماعت صافت. اس کے علاوہ بابا، تانیث لفظی ہو نا، اس کا اطلاق فرشتوں پہ بھی ہوتا ہے، تم پہ بھی ہوتا ہے. یہ اسامہ اور طلحہ کیا ہیں؟ مؤنث ہی ہیں، ویسے تو مذکر ہیں لیکن تانیث لفظی ہے. اسامہ تو، طلحہ تو، تانیث لفظی کا اعتبار کیا جاتا ہے، غیر منصرف بن جاتا ہے. تو صافات ان کی جمع ہے صافات. اس سے اشارہ ہوا کہ صف بنانے والے فرشتے بہت ہیں، کیونکہ یہ جمع الجمع بن گئی. صافات تو جمع ہے نا، جماعت صافات، یہ جمع الجمع بن گئی. قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بنانے والے ہیں. صف بنانا، فرشتے صف بناتے نہیں. انا لنحن الصافون آ جائے گا. حضرت نے بھی فرمایا صحابہ کرام کو، الا تصفون کما تصف الملائکہ، کیا تم نہیں صف بندی کرتے ایسے جیسے فرشتے صف بندی کرتے ہیں؟ تو فرشتے بھی اللہ کی عبادت میں، تسبیح تحلیل میں، اللہ کے حکم کی انتظار میں کیا مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں. فزاجرات زاجران، پس ڈانٹنے والے ہیں. ڈانٹنا، فرشتے شیطانوں کو بھگاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں. بعض فرشتے بادلوں پہ مقرر ہیں، ان کو بھگاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں. فتالیات ذکرات، پر پڑھنے والے ہیں ذکر کو، یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں. یا فتالیان ذکران، ذکر سے مراد یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتابیں بھی پڑھتے رہتے ہیں جتنی نازل ہوں. مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ فرشتے ہیں. لیکن بعض مفسرین اس سے مراد اور بھی لیتے ہیں. بعض مفسرین مجاہد مراد لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ مجاہد. قسم ہے ان مجاہدین کی جو صف بنا کے لڑتے ہیں. پس قسم ہے ان مجاہدین کی جو ڈانٹتے ہیں, کہ ان کو کفار کو ڈانٹتے ہیں, چیلنج کہتے ہیں, حل میں مبارزن یبارزن نہیں ڈانٹتے ہیں, ٹھیک ہے نہیں. جہاد کے اندر فتالیات ذکران, جہاد کے وقت بھی غافل نہیں ہوتے اللہ کی یاد سے. کتنی معنی آ گئے؟ دو معنی. تیسرا معنی علماء, قسم ہے ان علماء کی جو صف بناتے ہیں. صف بنانا علماء صلحاء اللہ کی عبادت کے لیے. فالزاجرات زاجران, چونکہ عبادت گزار ہیں تو اللہ کی یاد کے ساتھ شیطان کو زاجر کرتے ہیں نہیں. فالتالیات ذکران, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. تو اس سے مشہور معنی کے لحاظ سے فرشتے ہو گئے, اور پھر مجاہدین کو بھی شامل ہے, علماء صلحاء کو بھی شامل ہے. یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کیا ہے؟ ایک. سب اس کی عبادت میں مشغول ہیں, ورنہ کوئی اور معبود ہوتے تو آخر ایک دو فرشتے تو اس کی پوجا ووجا کرتے نا, کوئی اور معبود برحق ہوتا. سب پاتے ہیں خدا کے سوا. ان الہکم لواحد, جواب قسم اور دعوی توحید, بے شک معبود تمہارا البتہ ایک ہے, رب السماوات والارض. دلیل عقلی نمبر ایک, وہ مالک ہے آسمانوں کا, زمین کا, جو کچھ ان کے درمیان ہے, اور رب ہے مشارق کا. مشارق کے نیچے لکھو 365. سورج کی مشرقیں کتنی ہیں؟ کئی دفعہ تحقیق کر چکے ہیں ہم, 365 مشرقیں. انا زین السماء, دلیل عقلی نمبر دو, بے شک مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو ساتھ زینت کے. وہ زینت کیا ہیں؟ یعنی ستارے ہیں. ادھر تم یہ نہیں سوال کر سکتے کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں. کر سکتے ہو سوال؟ نہیں. اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں. کیا فرمایا؟ اچھا میرے عزیز, اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ ستارے آسمان کے اندر مرکوز ہیں. کیا فرمایا؟ ستاروں کو ہم نے, آسمان کو ستاروں کے ساتھ کیا کیا؟ مزین کیا. اب دیکھو نا, یہ چھت ہے. ایک تو یہ ہے کہ چھت کے اندر بلب لگے ہوئے ہوں, دوسرا یہ کہ لٹکائے جائیں, جیسے یہ لٹکے ہوئے ہیں بھوت ہاں پنکھے, ایسے اگر لٹکا دیا جائے بلب تو چھت کے لیے زینت ہوں گے یا نہیں؟ اب چھت میں مرکوز بھی نہیں, اس کے لیے کیا بن رہے ہیں؟ زینت بن رہے ہیں. وحفظم من کل شیطان مارد, حفظن سے پہلے حفظنا مقدر ہے. کیا مقدر ہے جی؟ حفظنا ہا حفظن, حفظنا ہا حفظن. اور ساتھ ساتھ دیکھو اجز جنات, جنات جو ہیں عاجز ہیں, وہ آسمان کی خبریں نہیں سن پاتے. حفظنا ہا حفظن, حفاظت کی ہم نے آسمان کی حفاظت کرنی ہر شیطان سرکش سے. اجز جنات آ گیا. لا یسمعون, طریق حفاظت. آسمان کی حفاظت کیسے کی؟ طریق حفاظت, کہ نہیں کان لگاتے جنات طرف جماعت بلند کے, نہیں کان لگا سکتے, نہیں کان لگا سکتے جنات طرف جماعت بلند کے, نہیں کان لگا سکتے. کیوں؟ کہ وہ جاتے ہیں سننے کے لیے تو بم باری ہوتی ہے. بم دیکھا ہے نا, شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگتا ہے. ویقذفون, اور بم باری کیے جاتے ہیں ہر جانب سے دہوراً بھگانے کے لیے. یہ تو عذاب دنیاوی ہوا ان کے لیے, وَلَهُمْ عذاب واصب, اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے, یہ عذاب اخروی ہے. ویسے پوری بات نہیں سن پاتے جنات, کوئی ادھوری ادھوری بات سن لیتے ہیں, سمجھ رہے ہو بھائی, پوری بات نہیں سن پاتے آسمان سے, کوئی ادھوری ادھوری بات اچک لی, پھر وہ کہنوں کو آگے بتا دی. انہوں نے ایک سچ کے اندر سو جھوٹ ملا دیا. الا من خطفا, مگر وہ جن کہ اچکتا ہے کسی بات کو, خطفا من بات کلمہ, مگر وہ جن کہ اچکتا ہے کسی بات کو, پس پیچھا کرتا ہے اس کا شعلہ چمکتا ہوا. بمباری ہو گئی. فاستفتہم, دلیل عقلی بر امکان قیامت. توحید کے بعد اب کس کا بیان ہے جی؟ قیامت کا. دلیل عقلی بر امکان قیامت. پس پوچھ تو ان سے کیا وہ زیادہ سخت ہیں باعتبار پیدائش کے, یا جن کو ہم نے پیدا کیا؟ یہ پہلے جن کو اللہ نے پیدا کیا جی, آسمان کو, زمین کو, دوسرے مقام پہ ہے نا, لخلق السماوات والارض اکبر من خلق. تمہاری پیدائش سے تو آسمان و زمین کی پیدائش بڑی ہے, ہم نے ان کو بنایا. کیا وہ زیادہ سخت ہیں باعتبار پیدائش کیا جن کو ہم نے پیدا کیا؟ یہ تو کمزور ہیں انسان, بے شک پیدا کیا ہم نے ان کو چپکتے گارے سے. تین معنی گارا, لازم معنی چپکتا, چپکتے گارے سے, وہ جو چمٹ جاتا ہے گارا, چمٹ جاتا ہے, اسے پیدا کیا. بل عجبتا, بلکہ تعجب کرتا ہے تو ان کی تکذیب سے, اور وہ مسخری کرتے ہیں عقیدہ آخرت سے. مسخری تو کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے, ہڈیاں بوسیدہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیسے ہم اٹھیں گے, یہ مسخری کرتے تھے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, اور جب نصیحت کیے جاتے ہیں نہیں سمجھتے, اور جب دیکھتے ہیں کوئی معجزہ, آیت المعنی معجزہ, جب دیکھتے ہیں کوئی معجزہ تو پھر بھی مذاق کرتے ہیں. وَقَالُوا, شکوہ ہے, اور کہتے ہیں نہیں یہ مگر جادو ہے سری. معجزے کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ جادو ہے سری. اب آگے کیا ہے جی؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمُبْعَثُونَ, اس کا ماقبل کے ساتھ ربط ظاہر نہیں ہے, کیونکہ پہلے معجزے کا بیان, اب قیامت کا بیان آ گیا. وہ بات ہی سمجھ, بظاہر ربط نہیں معلوم ہوتا, تو اب ربط سنیے. وہ معجزے کو انہوں نے کیا کہا جی؟ جادو کہا. اس لیے جادو کہا کہ اگر وہ معجزے کو مان لیتے تو کس کو ماننا پڑتا؟ حضور کو ماننا پڑتا نا. جب حضور کو ماننا پڑتا تو حضور کی سب باتیں ماننی پڑتی نا, اور ان میں کون سی بات ہے؟ قیامت ہے. کہ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت بھی واقع ہونے ہوں. آگے سمجھ, یہ ربط ہے. کیا جب ہم مر جائیں گے, ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں, کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ ہم بھی اور باپ دادا ہمارے پہلے بھی. قل نعم, جواب شکوا. آپ فرما دیے جی ہاں ہاں اٹھائے جاؤ گے. نام کے بعد تو باسون مقدر ہے. ہاں اٹھائے جاؤ گے تم اس حال میں کہ تم ذلیل ہوگے, ذلت میں. فإنما هي زجرة واحدة, اب وقوع قیامت کا بیان ہے. پہلے دلیل عقلی تھی امکان قیامت پہ, اب وقوع قیامت. قیامت جلدی واقع ہوگی, بعد اسرافیل سور پھونکے گئے, سب قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے. پس سوائے اس کے نہیں, یہ قیامت ڈانٹ ہوگی. اے ڈانٹ, کون سی ڈانٹ جی؟ ہاں سور اسرافیل. پس اچانک وہ زندہ ہو کے دیکھیں گے, کیونکہ آدمی جو زندہ ہوتا ہے پھر دیکھتا ہے اچانک نہیں, حیران ہو کے. وقالو حسرت مجرمین, اور کہیں گے ہے ہماری بربادی, جس کا ہم انکار کرتے تھے وہ دن تو آ گیا, یہ دن ہے جزا کا. ھذا یوم الفصل فیقال لہم مقدر, ادھر تو ان کو کہا جائے گا یہ دن ہے فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے. احشر الذین ظالموا, کیفیت حشر کفار, کیفیت حشر کفار. اوہ شروع سے پہلے مقدر ہے, قلنا للملائکہ, ہم فرشتوں کو حکم کریں گے کہ اکٹھا کرو ان ظالموں کو. الذین ظالموں کے نیچے لکھو مطبوعین. یہ کیفیت حشر کفار ہے, اور ان میں مطبوعین بھی ہیں اور کیا ہیں جی, تابعین بھی ہیں, اور ان کے معبودان باطلا بھی ہیں. تینوں کو اکٹھا کرو, ظالموں کو یعنی مطبوعین کو, وازواجہم, اور ان کے جوڑے, جوڑوں میں کیا لکھو گے جی, تابعین. وما کانوا یعبدون, اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے, معبودان باطلا. لیکن ان معبودان باطلا میں شیاطین آ جائیں گے, اور جو گمراہ پیر ہیں وہ بھی آ جائیں گے, بت بھی آ جائیں گے, انبیاء نہیں آئیں گے, نیک لوگ بھی نہیں داخل ہوں گے. ایسے میں کیونکہ آگے مسئلہ ایسا ہے نا, اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے سوائے اللہ کے, فہدو ہوم, بس لے جاؤ سب کو طرف راستے جہنم کے. تو جہنم کی طرف نیک جائیں گے یا شیاطین ہوں گے یا ان کے بت یا گمراہ پیر. وقفو ہوم, اور ٹھہراؤ ان کو, انہم مسئولون, ان سے ہم کچھ پوچھ پاچھ کرتے ہیں, ٹھہرا دو ان کو, یہ جیسے مجرموں کو ٹھہرا جاتا ہے. مالکم لا تناصرون, اب پوچھ پاچھ شروع ہو گئی. ارے میاں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. دنیا کے اندر تو گمراہ پیر جاتے تھے نا, کہتے تھے مریدوں کو کہ ہمیں نذرانہ دے دو, فقیر رامن, فقیر کیا رامن, ہاں پار لے جائیں گے جی, پل سرا سے پار لے جائیں گے. اللہ نے فرمایا اب تو کرو نا ایک دوسرے کی مدد, پھر مدد کیا کریں. بل ہم الیوم, بلکہ وہ آج کے دن صوفی بنے کھڑے ہوں گے, مستصلب منا, ہاں صوفی دے پتر بنے سے چپ کر کے کھڑے ہوں گے. وہ اقبال عباس ملا باز, یہ مکالمہ ہے جی, مکالمہ فریقین, فریقین یہی ہیں تابعین اور مطبوعین, مکالمہ فریقین. اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے اوپر بعض کے, ایک دوسرے سے پوچھیں گے. قالو, کہیں گے تابعین, بے شک تم آتے تھے ہمارے پاس زور شور سے. یمین منا, ارے میاں زور شور, کیونکہ دائیں ہاتھ میں کیا ہوتی ہے, طاقت ہے نا, آتے تھے تو ہمارے پاس زور شور سے, ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ آتے تھے ہمارے پاس قسم کھا کر. یہ بڑے لیڈر جاتے ہیں نہیں ووٹ لینے کے لیے, تو قسمیں کھاتے ہیں یا نہیں, ہاں خدا کی قسم قرآن کا نظام چلائیں گے, جھوٹ بولتے ہیں. یہ تو تابعین کہیں گے. قالوا بل لم تکونوا, اے مطبوعین, جواب مطبوعین, کہیں گے مطبوعین, بلکہ نہ تھے تم مومن. بھائی تم خود ہی مومن نہیں تھے, ہمارا کیا قصور ہے, اور نہ تھا واسطے ہمارے تمہارے اوپر کوئی زور اور تسلط, بلکہ تھے تم ہی قوم سرکش. اب سن لو کہ ثابت ہو چکا ہم سب پہ، تابعین پہ بھی اور متبوعین پہ بھی ثابت ہو چکا، پس ثابت ہو چکا ہم سب پہ حکم عذاب کا۔ قول سے مراد کیا ہے جی؟ حکم یا بات ثابت ہو چکی ہمارے پر، بات عذاب کی ہمارے پروردگار کی طرف سے، اب ہم سب چکھنے والے ہیں عذاب کو۔ یہ متبوعین کہہ رہے ہیں، پس گمراہ کیا تھا ہم نے تم کو بلا اکراہ، زبردستی نہیں کی تھی، کیونکہ ہم بھی خود گمراہ تھے۔ تو کیا شاعر کا کہتا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، بھائی یہی ہے۔ پس وہ آج کے دن عذاب کے اندر شریک ہوں گے، انا کذالک سنت اللہ ہے، بے شک اس طرح کریں گے ہم مجرمین کے ساتھ۔ انہم کانوا اسباب حرمان، www.shahideislam.com، اسباب حرمان محرومی کے اسباب، جرم اول انکار توحید، محرومی کے اسباب میں سے پہلا جرم ہے انکار توحید۔ بے شک وہ تھے جب کہا جاتا ان کو لا الہ الا اللہ توحید تو تکبر کرتے تھے، وَيَقُولُونَ آئِنَّا، یہ جرم دو میں انکار رسالت، دوسرا جرم ہے انکار رسالت، اور کہتے تھے کہ بے شک ہم البتہ چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو باوجہ شاعر مجنون کے، بل جا بالحق، یہ جھوٹ بولتے ہیں تردید مشرکین، بلکہ لایا ہمارا محبوب حق بات اور تصدیق کرتا ہے وہ پہلے رسولوں کو بھی، انکم لذائق العذاب العلیم، اعلان اعلان انجام، بے شک تم چکھنے والے ہو عذاب دردناک کو، اور نہیں بدلہ دیے جاتے تم مگر ان اعمال کا جن کو تم کرتے تھے، الا عباد اللہ المخلصین، یہ استثناء ہے نیک بندوں کی، بشارت لکھو، مگر اللہ کے وہ پیارے بندے جو چنے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں، بشارت، یہی لوگ ہیں ان کے لیے رزق ہوا معلوم، فواقع کے بدل ہے رزق سے، یعنی میوے ہوں گے، اور وہ عزت دیے جائیں گے، اعزاز و اکرام میں ہوں گے، فی جنات النعیم، بیچ باغات عیش و آرام کے، علی سرر متقابلین، علی سرر جار مجرور متعلق متقابلین کے ہے، مؤخر کے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اوپر تختوں کے، یہ اس وقت جب مجلس کوئی قائم کریں گے، یطاف علیہم بکاسم معیر، ان پہ جام شراب کی گردش ہوگی، ان پہ کس کی گردش ہوگی، جام شراب کی گردش ہوگی، وہ شراب طہور ہوگی، پاک شراب، پھیرے جائیں گے ان کے اوپر پیالے شراب جاری کے، بیضا، وہ شراب جو سفید ہوگی، لذت بمانے لذیذ، لذت بمانے لذیذ، لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے، نہ تو اس شراب میں سر کا چکرانا ہوگا اور نہ وہ اس سے بدمست ہوگے، بھائی باقی سب عیش و آرام ہوں لیکن گورنمنٹ نہ ہو تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو فرمایا گورنمنٹیں بھی آ جائیں گی، بھائی ہماری گورنمنٹیں یہی ہے نا، کنٹرول کرتی ہیں ہمارے اوپر۔ یہ ایک دن میں نے مذاق میں کہا کہ بھائی تم تو میرے سامنے کان پکڑتے ہو نا شاگردو، یہ بتاؤ کہ ہم کس کے سامنے کان پکڑتے ہیں، بتاؤ، چپ، جواب نہیں ہے، اچھا جواب واضح ہے، اچھا جی، تو گورنمنٹیں بھی وہاں آ جائیں گی، وَعِنْدَهُمْ كَافِرَةُ دَرْفَعِينَ، اور ان کے پاس بیویاں ہوں گی، ایسی بیویاں جو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے والی ہوں گی، یعنی باحیا بیویاں، کیا؟ ایک معنی، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایسی خوبصورت ہوں گی کہ اپنے خامدوں کی نگاہوں کو نیچا رکھیں گی، یعنی ان کے خامدوں کی نگاہ دوسری طرف نہیں اٹھے گی، صرف کس پہ رہے گی؟ اپنی بیویوں پہ رہے گی۔ یہ دونوں معنی آگے سمجھ۔ اور نزدیک ان کے ایسی بیویاں ہوں گی جو نیچے رکھنے والی ہوں گی اپنی نگاہوں کو، یا کس کی نگاہوں کو؟ خامدوں کی نگاہوں کو۔ این، یہ این جمع ہے اینا کی۔ پہلے میں آپ کو ایک قانون بتا دوں، یہ افعال فعلا ہو نا، اس کی جمع فعلن کے وزن پہ آتی ہے۔ افعال احمر ہے تو احمر ہے مذکر، اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ ہمراہ۔ یہ افعال فعلا ہو گیا، افعال مذکر، فعلا مؤنث، ان دونوں کی جمع کیا آتی ہے؟ فعلن آتی ہے۔ ہمرون، احمر کی جمع بھی ہمرون اور ہمراہ کی جمع بھی کیا؟ ہمرون، بر وزن فعلن۔ اب آئین، افعال کے وزن پہ لفظ کیا آیا جی؟ آئین، بر وزن افعال۔ آئین کہتے ہیں اس مرد کو جس کی موٹی آنکھیں ہوں، تو اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ آئین کی اینا، بر وزن فعلا، موٹی آنکھ والی عورت۔ اور آئین اور اینا، افعال فعلا آ گیا نا، ان دونوں کی جمع فعلن پہ وزن پہ ہو یا نہیں؟ وہ ہوگا اوینن، کیا؟ اوینن، بر وزن فعلن۔ تو یا چاہتی ہے میرا ماک پر مضموم نہ ہو، کیا ہو؟ مقصور ہو، تو کسرہ دے دو۔ اوینن کیا ہو گیا؟ سمجھ آ گیا اینن۔ اچھا جی، یہ اینن بار بار آئے گا، اس لیے تحقیق میں نے کر دی ہے۔ اچھا جی، این کا معنی جی کیا؟ موٹی موٹی آنکھوں والی، کاننہن بیض مکنون، وہ ایسی گوری ہوں گی، چمکدار ہوں گی، گویا کہ وہ انڈے ہیں پوشیدہ۔ بھائی مرغی کا انڈا ہو نا، تو جب تک پوشیدہ ہو، مرغی کے نیچے ہو نا، بڑا چمکدار ہوتا ہے، باہر کی ہوا لگے تو پھر چمک کم ہو جاتی ہے۔ یہ بیض مکنون۔ فاقبل باز ملا باز یتساءلون، مکالمہ مخلصین۔ مخلصین کو یہ نعمتیں حاصل ہوں گی اور وہ آپس میں مکالمہ کریں گے، متوجہ ہوں گے بعض ان کے اوپر بعض کے، مخلصین ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ کہے گا ان میں سے کہنے والا، یار میرا ایک یار تھا دنیا میں، بے شک تھا میرا یار کریم، وہ کہتا تھا تعجب کے ساتھ مجھے، کہتا تھا کیا بے شک تو ہے تصدیق کرنے والوں سے؟ کوئی میاں مولا تو بھی قیامت کو مانتا ہے کیا؟ قیامت نہیں آنی، ایزا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم جزا دیے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے؟ یہ کون کہتا تھا جی؟ میرا ایک یار تھا بدماش، منکر قیامت، مجھے کہتا تھا وہ مولا تو بھی قیامت کو مانتا ہے، میں نہیں مانتا۔ وہ یار نظر نہیں آ رہا، منکر قیامت یار نظر نہیں آ رہا بحث کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو دیکھو گے گا، کیا حال ہے دیکھنے کا؟ تو عرض کریں گے ہاں دیکھیں گے، تو اللہ اجازت دیں گے، تو جھانکیں گے تو سردار صاحب کہاں پڑے ہوں گے؟ دوزخ کے اندر پڑے ہوں گے۔ سمجھے جی؟ کہاں ہے جی؟ قالا، فرمائیں گے اللہ، حال انتم مطلعون، کیا ہو تم جھانکنے والے؟ پر جھانکے گا، دیکھے گا اس کو درمیان جہنم کے، یا جہنم دیکھے گا، تو یہ مواحد اور مخلص کہے گا، اے تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا تھا، تو اعتراض کرتا تھا وہ مولا میں منکر قیامت ہوں، تو مانتا ہے میرے گمراہ کرنا چاہتا تھا، اب دیکھ مزے چکھ رہا ہے سردار صاحب۔ قالا، کہے گا قسم اللہ کی، ان بمن انا ہے، تاکہ قریب تھا تو کہ البتہ ہلاک کر مجھ کو، اور اگر نہ ہوتا فضل میرے رب کا تو ہوتا میں بھی تیری طرح گرفتاروں میں سے، محضرین منع، گرفتاروں میں سے۔ آفا ما نحن بمیتین، یہ بقیہ مکالمہ ہے، یہ مخلصین کا بقیہ مکالمہ چل رہا ہے، اور حمزہ استفام ہے نا، یہ استفام تلزز کے لیے ہے، کس کے لیے ہے جی؟ تلزز کے لیے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کیا پس ہم نہیں مرنے والے نا، بھائی کیسے، اب تو ہم نہیں مریں گے نا، یہ خوشی سے کہہ رہے ہیں، یعنی واقعی ایسے ہے کہ ہم مریں گے نہیں، بس جو موت آ چکی پہلے آ چکی، اب تو خلود ہے نا، بس میں ہمیشہ کی استفام تلزز کا ہے، کیا پس ہم نہیں مریں گے نا، مگر موت ہماری پہل ہی اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، ان ہذا، بے شک یہ کامیابی ہے بڑی، مخلصین کا بہشت میں داخلہ، پہنچ جانا، خلود بہشت، یہ بڑی کامیابی ہے، لمثل ہذا، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کریں عمل کرنے والے۔ شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com